Luister naar de dialoog. Schrijf de naam die je hoort naast de foto. 1. Wat is je familienaam? Banus. Hoe spel je dat? B-A-N-O-U-S. Ik herhaal. B-A-N-O-U-S. 2. Wat is je familienaam? Pastoriza. Hoe spel je dat? B-A-S-T-O-R-I-Z-A. Ik herhaal. B-A-S-T-O-R-I-Z-A. 3. En wat is jouw familienaam? Lepage. Hoe spel je dat? L-E-P-A-G-E. Ik herhaal. L-E-P-A-G-E. Controleer je antwoorden.